folks, now here's a story about Minnie the Moocher. She was a red-hot hoochie-coocher. She was the roughest, toughest rail. But Minnie had a heart as big as a hay whale. Howdy, howdy, ho. Howdy, howdy, ho. Howdy, howdy, ho. Howdy, howdy, ho. She loved him though he was cocky. He took her down to Chinatown. He showed her how to kick the gong around. Showed her how to kick the gong around. Howdy ho! Howdy ho! Howdy ha! Howdy ha! What a weevil! What a weevil! He gave her things that she was needing. He gave her a home built of gold and steel, a diamond car with a platinum wheel. Waddy woody way, waddy woody way. Oh baby, oh baby, wanna be with you, wanna be with you. Howdy ho. He gave her his townhouse and his racing horses. Each meal she ate was a dozen courses. She had $1 million worth of nickels and dimes, and she sat around and counted them all a million times. Howdy, howdy. Howdy, howdy. Oh, Minnie. Oh, Minnie. Κάθε μέρα στις 7 εδώ στο Bima FM μια μουσική που είναι ανεκτίμητη. 1931 το τραγούδι θεωρείται από τα σπουδαία τραγούδια jazz της δεκαετίας του 30 και είναι βέβαια το Minnie the Moocher που έχει περάσει απόλυτα στις επόμενες δεκαετίες. Ακούσαμε τον Cab Calloway και την ορχήστρα του. Δύο χρόνια μετά, το 33, άλλο ένα κλασικό κομμάτι που λέγεται It's Only a Paper Moon. Το ακούμε σε μια μετέπειτα εκτέλεση από την Έλα Φιτζέραλντ. It's only a canvas sky hanging over a muslin tree, but it wouldn't be make-believe if you believed in me. Without your love, it's a honky-tonk parade. Without your love, it's a melody played in a penny arcade. It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. Say it's only a paper moon, paper moon, sailing over a cardboard sea, but it wouldn't be yes, it's only a canvas sky hanging over a muslin tree, but it wouldn't be make-believe if you believed in me. Without your love, without your love. It's a melody played in a penny arcade. It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. It's phony, it's plain to see how happy I would be if you believed in me. Συνέχεια με τον Duke Ellington. Ήταν 1931 όταν κυκλοφόρησε ένα κομμάτι από αυτά που λέμε jazz standard. It don't mean a thing. Don't mean a thing if you ain't got that swing. Do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I. It don't mean a thing, all you gotta do is swing. Do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I. Makes no difference if it's sweet or hot. Give that rhythm everything you've got. Don't mean a, don't mean a, don't mean a thing. Speak love, our summer day withers away. Too soon, speak low. When you speak love, our moment is swift, like ships adrift, we're swept apart. Too soon, speak low, darling, speak low. Love is a spark lost in the dark. Too soon, too soon. And I feel that wherever I go, that tomorrow is near. Tomorrow is here, and always too soon. Time is so old and love so brief. Love is pure gold and time's a thief. We're late, darling, we're late. The curtain descends, everything ends. Too soon, too soon. And I wait, my darling, I wait. Will you speak low to me, speak love to me? And soon. Everything ends much too soon, too soon. I wait, darling, I wait. Will you speak low to me, speak love to me, and soon. Ακούσαμε ένα καταπληκτικό τραγούδι του Kurt Weill που το έγραψε το 1943, λέγεται Speak Low, όταν ήταν στην Αμερική. Το τραγούδι το παρουσίασε για πρώτη φορά η Mary Martin σε ένα musical που λεγόταν One Touch of Venus. Αργότερα η Barbara Streisand το είπε στο άλμπουμ Back to Broadway, η Billie Holiday, ο Tony Bennett και πάρα πολλοί από αυτούς που παίζουμε κάθε μέρα, τους μοναδικούς αυτούς καλλιτέχνες, εδώ στις 7 με 8 στο Βήμα FM. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Still Life του Δημήτρη Παπαϊωάννου για 9 παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά πριν ξεκινήσει την παγκόσμια περιοδία του 16 με 19 και 23 με 27 Σεπτεμβρίου 2015. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση www.ticketservices.gr. Στα ταμεία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, στα εκδοτήρια της Ticket Services Πανεπιστημίου 39 στο Άπες Μαζόγλου. Τηλεφωνική αγορά 210-7234-567. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ με αυτά τα μοναδικά κομμάτια από τις προηγούμενες δεκαετίες του περασμένου αιώνα. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί όταν το άκουγε για πρώτη φορά στο θεατρικό The Sound of Music, δηλαδή η μελωδία της ευτυχίας, και στο κινηματογραφικό λίγο αργότερα, ότι αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι θα γινόταν ένα από τα δημοφιλέστερα στους καλλιτέχνες της jazz. Υπάρχουν πάρα πολλές διασκευές του My Favorite Things από καλλιτέχνες της jazz. Μία τέτοια εκτέλεση θα ακούσουμε τώρα με την Sarah Vaughan. Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied

Ποιος ταιριάζει αμέσως μετά τον Στεφάν Κραπελή? Ποιος άλλος από έναν από τους πιο μεγάλους κιθαρίστες του περασμένου αιώνα? Django Reinhardt. Η εκτέλεση του τραγουδιού του 1925, «Τσάι για δύο», από το musical «No, no, Nanette», με τον Django Reinhardt, τεράστιος κιθαρίστας. Οι περισσότεροι κιθαρίστες του rock της γενιάς του 60-70 τον έχουν για δάσκαλο, και κάποια στιγμή πρέπει να παίξουμε αυτά τα κομμάτια πώς έγιναν από καλλιτέχνες πιο πρόσφατους μετά το 90. «Body and Soul», τραγούδι του 1930, σε μια μοναδική εκτέλεση με την Billie Holiday. Το τραγούδι αυτό είχε γραφτεί για μια Βρετανίδα ηθοποιό και τραγουδίστρια, την Γετρούδη Λόρενς. Surrender. body and soul. Συνεχίζουμε με αυτά τα μοναδικά τραγούδια που δεν μπορούν να ξαναγραφτούν ανάλογα. Λέγαμε και άλλο ότι η δεκαετία του 30 ήταν μια μοναδική δεκαετία σε αυτό το είδος του τραγουδιού, αφού υπήρχε ο Τζέρομ Κέρν, ο Γκέρσουιν, ο Κολ Πόρτερ και πάρα πολλοί άλλοι που έγραψαν απίθανα κομμάτια. Το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, A Fine Romance, θυμάμαι ότι το έχω παίξει ίσως την περασμένη εβδομάδα με την Μέρλι Μονρό. Είναι ένα καταπληκτικό κομμάτι που το είπαν στην ταινία Swing Time ο Fred Astaire και η Ginger Rogers, και πρέπει να το φέρω και με το Fred Astaire και την Ginger Rogers, αλλά και σε μια άλλη εξαιρετική εκτέλεση με τον Louis Armstrong και την Ella Fitzgerald. Είναι τραγούδι που πάει για τα ντουέτα περισσότερο, ας πούμε, Fine Romance. Για να το ακούσουμε τώρα. Sammy Davis Jr. και Carmen McRae. I don't know why, but I'm feeling so sad. Το ίδιο αφήνουμε, αυτό είναι άλλο, θα το παίζαμε αργότερα. Το αφήνουμε εκεί. Never had no kissing. Oh, what I've been missing. Love a man, oh, where can you be? The night is cold and I'm so all alone. I'd give my soul just to call you my own. Got a moon above me, but no one to love me. Love a man, oh, where can you be? I've heard it said that the thrill of romance can be like a heavenly dream. I go to bed with a prayer that you'll make love to me. Strange as it seems, someday we'll meet, and you'll dry all my tears, then whisper sweet little things in my ears, hugging and a kissing. Oh, what we've been missing, love a man aware. Can you be? I've heard it said that the thrill of romance can be like a heavenly dream. I go to bed with a prayer that you'll make love to me. Strange as it seems, someday we'll meet, and you'll dry all my tears, then whisper sweet little things in my ears, hugging and a kissing. Oh, what we've been missing. Love a man. Where can you be? Ακούσαμε λοιπόν το Lover Man τώρα, μετά θα παίξουμε το κομμάτι που σας είπα, το A Fine Romance. Lover Man, Billie Holiday, από τα καλύτερα που έχει πει το 45, αλλά μια εκπληκτική εκτέλεση είναι επίσης μία από τις σπουδαιότερες εκτελέσεις του τραγουδιού που ακούσαμε, είναι με τον Charlie Parker. Τώρα θα είναι το ντουέτο Sammy Davis Jr. Carmen McRae στο A Fine Romance. Sammy, I want to thank you for the wonderful time I had this evening. Well, I'm glad you had a wonderful time. I spent $1.85, and the only thing I got to show for it, Carmen, is 2 torn theater tickets. Let me tell you something. A fine romance with no kisses. A fine romance, my friend. This is why we should be like a couple of hot tomatoes. Tomatoes, Sam. Oh, I'm sorry. But you're as cold as yesterday's mashed potatoes. Potatoes. Oh, wow. Oh, fine. Romance with no little clinches. A fine romance with no pinches. You're just as hard to land as the Ile de France. I haven't got a chance. This is a fine romance. Well, Sam boy, I'm glad you brought this up because I have a few things to say. A fine romance with no kisses. A fine romance, my friend. This is, we two should be like clams in a dish of chowder. Sounds a little fishy to me. But we just fizz like parts of a settler's powder. Gee, I wish my dad and uncle were here. A fine romance, you won't nestle. A fine romance, you won't even wrestle. I've never mussed the crease in your blue serge pants. You never take a chance. My goodness, this is a fine romance. I had no idea that you felt this way. If that's the situation, I don't think it ought to be stepping out of line too much if I was to ask for a little goodnight kiss. Why, sure. Boy. Wow. I think I got up nerve now to take a chance. Oh, you got me in a trance. Wow, are we? This is a fun. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ένας τεράστιος τροπεντίστας της jazz τώρα. Dizzy Gillespie και η δική του εκτέλεση στο Autumn Leaves. Thank you.